वो सीधी सरल बात है। एक ये संसार है, एक हम है, और ये आस्तिकों से ही परमात्मा है। परमात्मा और संसार के बीच में हम है। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। एक तरफ कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान एक तरफ है, दूसरी तरफ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मानो हम परमात्मा की तरफ चले चाहे संसार की तरफ चले, परमात्मा की तरफ दृष्टि होती है तो संसार की विमुखता हो जाती है, और संसार की दृष्टि होती है तो परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। तो संसार को सत्य मानने से, इसी एक महिमा समझने से परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, इसको सत्य मानने लगते हैं। इससे जितने संसार के सन्मुख होते हैं, पदार्थों को इकट्ठा करना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, ये दो चीज है। भोगेश्वर प्रसन्नता नाम भोग आसक्ति, और एक संग्रह करने में आसक्ति। ये आसक्ति होने से भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान है ही नहीं, मानते है मानते हैं, पर मानने पर भी नहीं होते, परमात्मा को मानते नहीं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, तो भगवान से भी हो जाते हैं। और भगवान ही तरफ तत्पर होते हैं तो संसार भी हो जाते हैं। विमुख होने का मतलब होता है कौन सा, वही उपेक्षा, वही बेपरवाह। तो भगवान की बेपरवाह है वो जन्म देने वाली है, संसार की बेपरवाह है वो जन्म देने वाली नहीं। भगवान की मुख्यता है वो महान आनंद देने वाली। हम चाहते हैं आनंद, शांति, सुख, और होते हैं भगवान के मुख, तो शांति नहीं होती। शांति होगी नहीं, वो शक्ति नहीं। संसार के सन्मुख हैं तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में ही हमारी आसक्ति होगी, उनमें ही प्रियता होगी, अविनाशी में प्रियता नहीं होगी। परमात्मा एक तरफ है, वे अविनाशी है, और संसार एक तरफ है, वो विनाशी है। विनाशी में प्रीति होने पर अविनाशी में प्रीति नहीं होगी, सब उपेक्षा होगी, बेपरवाह होगी। और परमात्मा में प्रीति हो जाएगी तो विनाशी में उपेक्षा होगी। तो विनाशी में तो उपेक्षा करनी है, इसकी विशेष आसक्ति विशेष आदर नहीं करना है, इसी तो व्यवहार ठीक से करना है, परंतु इसको आदर इसको महत्ता नहीं देनी है। महत्ता है नहीं दे क्या, नाश हो जाते हैं, इसकी महत्ता क्या हुई। महत्ता तो उसी की है जो अविनाशी है, आदम रहता है, कभी विनाश होता ही नहीं जिसका, उसको महत्ता देनी है। जब परमात्मा की तरफ होते हैं तो परमात्मा को महत्ता दे करके इस तरफ उपेक्षा करते हैं, तो वो उपेक्षा हानि नहीं है, उसमें हमारे लाभ है। पर भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, ये परमात्मा बुद्धि होने नहीं देती। 40 से 44 तक का प्रकरण है ये, दूसरे अध्याय में। विषयात्मक बुद्धि एक है गुरु नंदा, परमात्मा विषय बुद्धि एक होती है, बहुत सा बुद्धि अव्यवसाय नाम, अव्यवसाय होती है उसकी अनेक बुद्धि होती है, अनेक तरह की शाखा है, तो उसे कोई अंत नहीं है। जन्म बीत गए लाखों करोड़ों अरबों, इतने जन्मों में भी अंत आया नहीं, आएगा नहीं अंत। नष्ट होती उत्पन्न होती, नष्ट होती उत्पन्न होती, इसके अंत हो। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाता है, घोड़े से क्या आया बोले, कोलू कह रहे बैल को गढ़ी को 50। घाणी का बैल होता है वो 50 कोस चलता है, अरे वहां का वही रहता है, एक कदम नहीं जाता, अरे 50 कोस चलता, इच्छा को कृति में उस इच्छा ने कहा यार तो घर ही कोष 50, घर में 50 कोष होता है, 50 कोष होते पे रहता है वहां का वहां एक कदम ही आगे नहीं जाता वहां का वहीं। ऐसे जन्म गए तो मरोगे, मर गए तो जन्म गए तो मरोगे, मर गए जन्म गए कई बोल 50 एक जगह ही पड़े पड़े 50 कोष मिल जाते हैं और घर नहीं पहुंचते। और परमात्मा की तरफ होते ही घर पर पहुंच जाते हैं। जाने घर क्या है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ममैव अंश केवल मेरा अंश है। भगवान कहते हैं ममैव अंश, जीव मात्र भगवान कहते हैं मेरा अंश है, परमात्मा का साक्षात अंश है, अनाधिकार से सदा से ये जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ है, जीव रूप बना हुआ जीव भूत जीव है, ये जीव बना हुआ है, फिर मेरा साक्षात अंश। मम एव अंश कहने का मतलब जैसे हम लोगों की शरीर है, हमारे माँ का बाप का दोनों अंश है, हम माँ के बाप के दोनों अंश दोनों जीव है, परमात्मा के अंश है, प्रगति अंश नहीं है। मैंने शस्त्र इंद्रियाणी प्रकृति सारी कर सकती, प्रकृति में स्थित रहती है इसलिए इंद्रियों को खेचता अपना मानता है। मैंने शस्त्र इंद्रियाणी मैंने शस्त्र जिसमें ऐसी इंद्रियों को अपनी मानता है, अपनी तरफ खेचता है, परंतु ये अपनी नहीं है, ये प्रकृति में है और प्रकृति में स्थित है। फिर इसमें विलक्षण बात कही, प्रकृति स्थान है, प्रकृति के अंश रहते हुए प्रकृति में स्थित रहते हैं, और हम परमात्मा के अंश होते परमात्मा में सिद्ध नहीं रहते। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित है, उनको खेचता है अपनी तरफ, अपनी तरफ खेचने पर भी प्रकृति है वो सपूत है, वो अपने स्थान लेती प्रकृति स्थानी, ये कपूत है, परमात्मा सिद्ध नहीं रहता। ये सिद्धता प्रकृति में शरीर में स्थित हो जाता है, शरीर में स्थित हो रही यही मैं हूँ वो भी, ये तू नहीं है भाई। शरीर 16 लाख योनि के बीच में गया तो किसी योनि में स्थिर नहीं रहा, तेरा शरीर कैसे, जब 16 लाख के शरीर तुम्हारे नहीं है तो ये शरीर भी तुम्हारा कैसे हुआ, ये शरीर तुम्हारा तो 16 लाख के समीर शरीर तुम्हारे तो फिर दूसरे शरीर में कैसे गया, एक भी जानता है ये 16 लाख योनि में गया उन सब शरीरों छोड़ता रहा तो छोड़ कोई से शरीर तेरा है नहीं, तो ये शरीर आगे इस मार्ग बैठ गया मैं यही हूँ, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। सांप छोड़ देगा जिस समय पूरा हुआ कि छोड़ दो फिर छोड़ देगा, वाशांश जीर्ण गीता में कहा जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहन लेता है ऐसे नए शहर रहेगा, बचपन उपजेगा नया शरीर होगा, नया शरीर बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, सब होगा, तो शरीर दूसरा होगा, तुम एक तुम हो वही हो, 16 लाख जोड़ी में जाने वाले मनुष्य शरीर में जाने वाले, मनुष्य शरीर में जाने वाले 16 लाख जोड़ी में जाने वाले वो एक ही रहे, शरीर अलग अलग हुए परंतु आप अलग अलग नहीं हुए, आप एक हुए, आप अकेले ही सब शरीरों में जाते हो तो आप अकेले हुए शरीर 16 लाख हुए, लाखों शरीर हुए, लाखों शरीरों में किसी एक शरीर में आप नहीं हो, एक शरीर में आप नहीं रहे, एक शरीर में दूसरे शरीर में कह जाता, एक शरीर में होता तो दूसरे में रहता, दूसरे में जाता है तो एक में नहीं रहा, तो जैसे उन शरीरों में नहीं रहे ऐसे इन शरीर में भी आप हो नहीं, इस कमरे में रहे मैं कमरे में चले गए तो कमरे में ये हरदम नहीं रहे, ऐसे ही मृत्यु समय में शरीर को छोड़ देते हो तो शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर अलग चीज है, तुम अलग चीज हो, किसी को विचार ही नहीं करते। हम अलग हैं, शरीर अलग है, शरीर तो क्षण भंगुर है। शरीर में एक क्षण भी स्थायी स्थिति नहीं है, ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, प्रकृति सब बदलती है। ये प्रकृति पर्यावस्था में ही और सर्वस्था में, पर्यावस्था में स्थिर माना है तो पर्यावस्था में स्थिर माना है सरल अवस्था की अपेक्षा स्थिर नहीं है। अगर स्थिर हो तो प्रलय समाप्त कैसे होता है? समय पूरा होने पर फिर श्री में आ जाते हैं। तो प्रकृति भी प्रत्येक क्षण बदलती है, सड़क में भी बदलती है, प्रलय में बदलती है, प्रलय में भी बदलती रहती है। प्रलय कैसे बदलती है? जैसे मानो 10 बजे आप सोते हो और 4 बजे उठते हो, सेवंता सोया तो 4-10 बजे सोते हो, 11 बजे कोई उठा दे तो कहते कच्ची नींद नहीं आती, कच्ची नींद। तो कच्ची नींद से नींद पकड़ेगी ना, तो कच्ची से पक्की होने पर परिणाम बने नहीं था। वैसे एक रूप नींद कैसे नींद, एक रूप है तो कच्ची नींद पकी नींद क्या होगा? तो नींद पक्की है तो पकती है, तो कच्ची से पकती है तो जो परिवर्तन होता है ना, अगर परिवर्तन नहीं होता तो कच्ची नींद कैसे पकड़ी नींद कैसे? कसी से पकड़ी होती है तो परिवर्तन होता है, तो नींद में भी परिवर्तन होता है, जागृत में परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन होता है। माँ के जन्म में वैसे थे क्या, सोते थे, आज पहचान नहीं सकते इतना परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन कब हुआ? एक वर्ष में हुआ है, एक महीने में हुआ है, एक दिन में हुआ है। विचार करो तो प्रतिक्षण बदलता ही बदलता है, एक रूप रहता ही नहीं। शरीर एक रूप एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम प्रतिक्षण बदलता है। दो बार नहीं देखते हाथ है, ये देखते हो एक, दो बार नहीं देख सकते, दो देखते बदल गया, देखा बदल गया। तो प्रतिक्षण बदलता है, सब चीज बदलती है। नदी के किनारे कई सज्जन खड़े थे, एक साधु खड़े थे। सज्जनों ने कहा नदी बहती है, नदी बहती है। संत बोले नदी बहती है, नदी क्या बहती, पानी बहता है, बहता ये भी, ये भी बहता है, जंगल बहता है, ये पुल भी बहता है, पुल पास में पुल था, पुल बहता है, पुल कहाँ बहता है, खुद तो मैं देखते हैं कई प्रश्न यही है, बहता है, बहता है, एक कदम भी नहीं था वही रहता है। जैसे बना था वैसा नया है आज, तो बहता है ना। वो उसने मौत की तरफ चला गया कि नहीं, एक दिन बिगड़ जाएगा, तो बेहतर तो बिगड़ेगा ही, बेहतर कैसे है जैसा है कैसे बिगड़ेगा, है जैसा जैसा है तो बिगड़ेगा कैसे? तो बेहतर भाई सब भी बेहतर, पहाड़ भी बेहतर, जमीन भी बेहतर, फूल भी बेहतर, सब बेहतर, शरीर भी बेहतर, सब बेहतर। एक परमात्मा रहता है, वो नहीं बैठा, वो कहाँ रहता है? वो सदा रहेगा, सदा ही रहेगा, वो रहते सुरता है, रहते सुरता, रहने वाले के साथ में प्रेम चाहिए, रहती रहती पीती रहने वाले में, ये पहने वाले सब साथ में, हरदम बह रहा, हरदम बह रहा, बैगर की दिशा है, पता है बैगर की दिशा है, बहुत ही मौत की तरफ जाता है, जिसको कोई नहीं चाहते, कुछ चाहता मौत को नहीं चाहते, मरना चाहते कहते हैं, वो भी चाहते नहीं मरना, जो नहीं चाहते उधर जा रहे हैं। और सत्संग कह रहा है कि तुम उस तरफ चलो जिस तरफ नहीं जाना, वो परमात्मा से साथ होगा ना, दो के बीच में कहा ना, तो परमात्मा के विचार कहते हैं इससे भरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। अमर हो परमात्मा के अंश हो तुम अमर हो, ईश्वर जीव अविनाशी, विनाशी को मोल देगा हमारा ये शरीर सही तुम्हारे कैसे हुआ, तुम अविनाशी शरीर विनाशी, शरीर इतना विनाशी कि एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, अरे तुम किसी क्षण में नष्ट होते ही नहीं, इतने विदूषण शरीर तो दूसरे क्षण रहता ही नहीं, वो तो बदलता ही है, आप कभी बदलते ही नहीं, शायद जुग बदल जाए, प्रलय हो जाए, सर्व हो जाए, महासर्व हो जाए, महाप्रलय हो जाए, तो भी आप बदलते ही नहीं, आप वैसे ही रहते हो, तो आप तो वैसे ही रहते हो, और शरीर बदलता ही है, हृदय भी बदलता है, कोई क्षण में स्थिर रहता ही नहीं। अभी इतने शरीर है, आप बैठे जितने शरीर था उतनी उम्र नहीं है, उतनी उम्र अब नहीं है, अब घंटा पर बीता तो घंटा पर होगी, आकर बैठे उस समय जितनी उम्र है क्या, अब तो मौत की इंतजार है ना, हरदम मौत की इंतजार है, वहम पड़ रहा है, बर्फ लौट रहा है, महाराज पर जी गए, अरे जी गए कि मर गए, एक वर्ष मर गए, एक वर्ष प्रत्येक वर्ष में मर गए, एक वर्ष जीने में कम हो गया ज्यादा हो गया बताओ, जितने वर्ष आए हैं वो जीने में कम हुए बढ़ गए, तो कम हो गए, जीना कम रह गया, जीना कम हो रहा है, प्रति क्षण बहुत नजदीक आ रही है, अब पता नहीं कितने हैं, पर इसका पता है कितने मर गए, इसका पता है पूरा, इतनी उम्र आ गई इसलिए तो मरी गए, वह मैं कहते हैं मैं जी गए ना जी गए कि मर गए, मौत की तरफ चले गए, मौत नजीक आ गई, जन्मे जब मौत थी दूर, पीछे जो जो वर्ष बीते जो मौत आई नजीक, मर गए मर जाएंगे, तो हरदम मर रहे हैं, हरदम मरते हैं, प्रति क्षण मृत्यु लोग है, आप सुना नहीं, मृत्यु लोग मरने वाले भी लोग है, या मरने वाले होते हैं, रहने वाले भी नहीं रहता, मरने वाले भगवान भी यहाँ आते चल जाते हैं, यहाँ की ही मिलो, यहाँ की मरने की रीत है तो चलो, भगवान भी ठहरते नहीं, रीत नहीं मिलती, देश की रीत यही है, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सिर का से यही रिवाज रही, तो हरदम जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इस तरफ मुख अपना किया हुआ है, मुख होना सही है न जाने की तरफ, न जाने के अंश हो आप जाने के अंश नहीं हो, आप वही हो, मगर मांस उपस्थित स्थान कर सकती, जगह जगह शरीर में जन्मने वाले आप एक आप वैसे रहे, परमात्मा के अंश है आप, मगर मांसो जीव लोगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है मल रहित है सहज सुख राशि, वो दुख दुख अगर हुआ पा रहा है, शरीर को अपना मान करके दुख पा दे हो, दुख अपना शरीर नहीं मान तू किस बात का, अरे मकान पड़ रहा है गिर रहा है आप अलग हो गए ठीक है, नहीं तो मकान के साथ आप ही गिर जाओगे, आप नहीं गिरते आप रहते हैं वैसे, तो एक तरफ परमात्मा है तो संसार है, तो संसार की तरफ मैं हूँ ये मेरा है, तुम नहीं हो तुम्हारा नहीं है, ये धोखा है, सब धोखा खा रहे हैं, सभी धोखा खा रहे हैं, फिर भी जो दूसरा धोखा खा रहे हैं, साथ अभी धोखा खा रहे हैं, फिर उधर ही जा रहे हैं, अरे भाई तो विचार करो, जितना भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सत्संग करते हैं, इतना चाहते हैं ठीक तरह वो तो मुझे बह रहे हैं एकदम संसार की तरफ, संसारी तरफ जा रहे हैं। कृपा करो कृपानाथ, आप विनाशी नहीं हो, आप अविनाशी हो। आज बालक बने से देख के बालक में आप वही हो, बालक में यूं करता था ऐसा करता था वही मैं हूँ, वही मैं हूँ कहते हो, सही वो है? बालक पर सही नहीं है, सिद्ध प्रत्यक्ष बात है ये, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, सही वो नहीं है जो बालक में था, वो नहीं है, सही बदल गया। संसार मात्र बदलता है, आप बदलते नहीं हो। तो नहीं बदलने वाला परमात्मा है। कई बार आपने कथा सुनी है, अभी सुना क्या, भगवान आजकल बूढ़े हो गए, आजकल भगवान बूढ़े हो गए, भगवान पहले वे रहते हैं, उनके अंश और साक्षात आप भी बूढ़े नहीं हुए, बूढ़ा शरीर होता है, दरिद्री शरीर होता है, आप नहीं होते, मैं दरिद्री हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ा नहीं हो गया, तुम बूढ़ा तो मर जाएगा, मर जाएगा तो पाप ही कटे, पाप भूतना पड़े, अपन भूतना पड़े, पाप जन्म नहीं पड़े, मर जाए तो पाप ही घट जाएंगे, अभी पाप कटे, मरता नहीं है, मुश्किल नहीं हो गई, अगर मर जाए तो न्याय मिल जाए, मरता ही जिसको पकड़ा वो मर जाता है, मरने वाले को पकड़ता है तो मरता रहता है, मरता रहता है। घड़ी पोल क्रोस 50 घर में बैठे बैठे मर जाते हो, देख जाते हो, तो मरने वाले मत रहो, अमर में जाओ, अमर में, अमर के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, सहज अभिजाशी भगवान जो भगवान, संसार के नहीं हो आप, भगवान जो संसार का शरीर है आप, भगवान जो भगवान है जो देते हैं, अनंत दुख भी जाए तो भगवान फर्क पड़ता ही नहीं, काल की दाल गलती रही, वहां दाल खा नहीं सका, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, तो उल्टा काल को खाते, काल सबको खा रहा है, और परमात्मा की प्राप्ति कर तो उल्टा काल को खाए, काल को खा लेते, काल काल काल करने वाले काल, ये बदलने वाला काल बदलने वाला खत्म हो जाता है, काल काल अतीत हो गया, गुणातीत है, गुणातीत आप, गुणातीत कालातीत, गुणातीत अतीत आप है, वे होते काल में विषम हो गए, मरने से डरते, मरने से डरते, आश्चर्य बात आप मरती नहीं, मरता है शरीर, शरीर को अपना मान ले तो मरना ही पड़ेगा, शरीर को अपना मान ले तो मरना ही पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, मरते हुए भी आप मिटेगी नहीं, तो भगवान को अपना मानो, चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, अपना भगवान है, भगवान सत्य है, नित्य है, हरदम रहने वाले हैं, आप हरदम बदलने वाले, हरदम बदलने वाले, तो हरदम बदलने वाला शरीर है, हरदम बदलने परमात्मा नहीं है, परमात्मा वैसे वर्षों से अपने विचार कर रहे हैं, सही बूढ़ा हो गया, परमात्मा से बूढ़े हो गए, परमात्मा बूढ़े नहीं होते, वो है ही है, आप भी वैसे ही हो, शरीर के साथ करके बूढ़े मानते, शरीर में आप वैसे ही हो, बूढ़े हो जाए बालक हो जाए पीछे बालक होता है, शरीर बालक होता है, आप ना बालक होते हो ना बूढ़े होते हो, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, आप वैसे ही वैसे रहते हो, तो ये सत्संग से क्या सत्संग, सत का संग, सत नाम नहीं बदलने वाला संग है, और दिन में असत्संग असत्संग बदलने बदलने वाला संग, रुपये बदलने वाला, मकान बदलने वाला, शरीर भी बदलने वाला, बदलने बदलने वाला संग है, बदलिए मैं बदलिए बदलिए, क्या कहते हो आप, बदलिए आप नहीं बदलते हो बाबा, आप वही रहते हो। शरीर तो बदलता है, सब बदलते हैं, मकान बदलते हैं, सब बदलते हैं, ये सब बदल जाएगा, रहेगा नहीं। आप रहोगे तो रहने वाले आप हो, रहने वाले नहीं हो। रहता रहता दो है, बेहतर है बेहतर, आप रहते हो बेहतर साथ में। भगवान को याद करो, एक तो भगवान है उसको याद करो, मौत रहेगी निरंतर रहोगे, हरदम बस आनंद रहेगा, आनंद भी आनंद, मौत ही मौत। और शरीर के साथ है मौत ही मौत है, मौत ही मौत है, मौत ही मौत। और अपने साथ है मौज ही मौज, मौज ही मौत, मौज ही मौत, मौत रहते साथ रहो तो मौज ही है, बैठे से बहुत मौत है। आप ही मरीजिए साहब, ये बात है हरदम बैठे बैठे। अब शंका हो तो बोलो, शंका है सच्ची बात है एकदम। अब रहने वाले हम बैठने वाले हैं, रहने वाले के साथ रहो, बैठने वाले साथ मत रहो, दुख मिट जाएगा, एकदम दुख मिट जाएगा। अभी दुख है क्या पूछो मुझे, कोई दुख नहीं होता। सुख रूप हो आप सदा, हरदम सुख रूप है, दुख देखे दुख मन से मिलता है, दुख मुंह से मिलता नहीं है। वो भी थोड़े मैं दुख 25 वर्ष का जवान मैं तो 25 वर्ष हो रहा तुम देना, बहुत दिन लगते समय लगता। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा सदा परमात्मा हम है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जय कृष्ण मोहन मूठ मेरो पति, मेरे तो गिरधर गोपाल आप सब भगवान के अंश हो, परमात्मा के अंश हो, मनुष्य सारे ज्ञान की। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 15 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद राठी भवन मुंबई में हुआ। राम।